God aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Et program, der handler om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons licens. Hvilket betyder, at I kan downloade al musikken gratis og lovligt. I kan se meget mere på facebook.com/ophavsretten. I aften har jeg besøg af Ebbe Vestergaard, bedre kendt som smagsdommeren. Velkommen til, Ebbe. Tak skal du have, Kenneth. Og vi har jo forberedt en radiofonisk guide til god og gratis musik, som vi kan præsentere for jer lyttere i aften. Så hvis du mangler inspiration og musik i din samling, så kan du godt glæde dig. Vi har også nogle spændende nyheder, vi kan præsentere for jer senere. Så jeg synes bare, at I skal læne jer tilbage og nyde et godt stykke musik. Her var det Chad Van Galen med sangen Sarah, en liveudgave fra en amerikansk radiostation. Creative Commons musiklicensen gør det muligt at dele god musik helt gratis. Og Ebbe, du har jo fundet noget gratis musik, yeah, som du vil dele med os her i aften. Ja. Men før at vi hører noget af det musik, og vi ligesom går på opdagelse i din skattekiste, så vil jeg gerne spørge, hvordan har du fundet musikken? Jamen det er egentlig et godt spørgsmål, fordi at det egentlig startede med, det var at jeg sad og manglede noget musik til en video, jeg var ved at lave. Bare sådan, og jeg har sammensat nogle forskellige videoklip og ville gerne bruge noget baggrundsmusik. Og så efter jeg var begyndt herinde og blev lidt oplyst om ophavsrettigheder, så fandt jeg ud af, at jeg kan jo ikke bare bruge lige den musik, jeg egentlig vil. Men jeg hørte jo fra dig og lærte herinde, at der er andre steder, man kan finde gratis musik, og så tænkte jeg, så kan jeg da sikkert finde noget baggrundsmusik på en eller anden måde ind på nettet. Og så gik jeg simpelthen ind og søgte på, jeg tror bare det var Creative Commons Music, og så blev jeg guidet videre til den side, som jeg vil snakke lidt om i aften. Så altså, da du startede med din jagt på gratis musik, så googlede du simpelthen bare? Jeg googlede simpelthen bare Creative Commons Music. Man kunne selvfølgelig også google Free Music. Det tror jeg ville give nogenlunde de samme resultater. Måske ville det også give nogle suspekte sider, kunne jeg forestille mig. jeg vil sige, free-music.net er måske ikke, eller .org eller sådan noget. Det er måske ikke lige værd at foretrække. Men jeg fandt en side, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget siden, og har faktisk downloadet. Jeg tror, jeg talte dem lige, inden jeg skulle afsted. Jeg tror, jeg 20 albums fra forskellige kunstnere, som jeg ynder at høre rigtig, rigtig meget. Så tænkte jeg, så var det da oplagt at fortælle folk om, at der er altså andet musik end det i radioen, og der er meget musik, der er meget bedre end det i radioen, som du faktisk kan få gratis. Og når nu du så første gang finder den her hjemmeside via Google, mm-hmm. og så bliver du mødt af en side med, jeg ved ikke, måske 50.000 kunstnere eller albums. Hvordan selekterer du i det her? Hvordan starter du med din jagt, når først du er inde på siden? Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi hvor skal man lige starte? Ej, jeg startede faktisk bare, da jeg skulle have noget musik i sin tid til min video der gik jeg bare ind og søgte på soundtrack og noget ambient og noget Celtic, fordi det var lige det, jeg skulle bruge, og så fandt jeg noget frem på den måde. Men det smarte ved de her sider, eller i den her side, som vi skal snakke lidt om i aften, det er, at man kan trykke, så man kan få det, der mest downloadet inden for den her måned, inden for de sidste 3 måneder, inden for de sidste 3 uger, eller hvad for en, der er blevet hørt flest gange, eller sådan. Man kan sådan selektere på den måde, det kan den gøre for en. Så det er ikke, man behøver ikke bare at begynde at lytte alt igennem. Man kan godt, okay, hvad hører flest, og hvad downloader flest, så man ligesom sorterer noget af det, der er mindre godt, for det er der også. Så de har altså sådan en hitliste over gratis musik? Ja, det har de nemlig. Baseret på det, lytteren faktisk hører og downloader. Men du taler også lidt om, at du bare søgte på noget ambient noget, men er der sådan en genreopdeling? Kan du vælge, hvis jeg skulle lyst til at høre noget psykedelisk rock, så klikker jeg på den? Det kan man nemlig. Man kan gå ind, og så er de under... jeg tror egentlig, hvis jeg må fortælle lidt om hjemmesiden, for jeg har nemlig lige forklaret alle, der sidder derude og lytter med, alle jer mange, så synes jeg, at I skal gå med ind og være med, når vi snakker om den her hjemmeside. Ha' den op ved siden af jer. Og det man gør, det er, at man trykker op i browser, man trykker www.yamendo.com, og Yamendo, det staves Yamendo. Yamendo. Meget livet til .com. Og når I så er kommet ind på den her hjemmeside, så kommer I ind, hvor der er nogle faner allerøverst, hvor der er en, der hedder musik. Så trykker man på den, og ned under den, der kommer noget, der hedder Creative Commons. Når man så trykker på den, kommer man videre ind. Og det er så her, alle de her album bliver displayet med billeder, hvor der så også står nogle genre nedenunder, og selvfølgelig også, hvem der har lavet dem. Så langt, så godt, hvis man kan sige det på den måde. Og der kan man jo så, for at komme tilbage til de spørgsmål, så kan man trykke på den genre, der er nedenunder en bestemt kunstner, og så kommer man ind til alle de albums med den genre, og så kan man igen sortere op lige over albumsene op i en fan der. Og hvis man finder noget musik, man godt kan lide derinde, så kan man bare simpelthen bare downloade det. Det kan man. Hver eneste gang, man trykker på et nummer, så kommer man ind til en ny side, hvor alle numrene for det pågældende album, det står. Og så er der, når man kører ned over numrene, en hel masse funktioner. Man kan tweete, og man kan Facebook omkring det her nummer. Så kan man bare høre det, bare ved at trykke play, så går der bare en afspiller i gang i et nyt vindue. Eller man kan downloade det her nummer. Hvis man trykker download, så kommer der en ny fane op, og i den her fane, der står der så, at du kan give et bidrag til kunstneren. Det skal man ikke, men du kan give et bidrag, fordi det er jo det, Creative Commons også handler om, at kunstnerne vil også gerne have nogle penge, fordi at de skal også have noget at leve af, kan man sige. Men hvis du ikke er interesseret i det, eller ikke har penge, så kan man trykke download here, legal and free, står der. Trykker man på den, kommer ind i et nyt dokument, og så downloader den automatisk i det nye faneblad, som man har åbnet. Og så har man faktisk musik til at lægge på sin computer fuldstændig lovligt, som man bare må høre lige så mange gange, man vil, og spille for alle dem, man har lyst til. Ja, og bruge det i de projekter, man har lyst til. Bruge det i de projekter, man har lyst til at afspille det i en film. Der er nogen, der har restriktioner på i forhold til, hvis man skal bruge det i reklamefilm. Der altså kommercielt. Ja, kommercielt reklame, så er der nogle restriktioner i forhold til det. Men hvis du ikke skal lave en reklame for bleer eller et eller andet, hvis du bare laver en fin video og vil bare gerne have noget baggrundsmusik, så kan du sagtens bruge det her musik. Det tror jeg hellere end gerne, de vil have. Hvis du så skal du så lidt nævne, så kan man jo være sidder og nævne inde på YouTube eller på Facebook, hvem det er, der har lavet den her musik, så folk kan gå ind og finde. Ligesom vi altid fortæller, hvem vi lige har hørt, når vi spiller et nummer i radio. Nemlig. Det første nummer, du har fundet, jeg ved ikke, om du kort vil introducere det. Jo, jeg har valgt nogle numre, som du siger, at tage med i aften. Det er sådan nogle numre, som repræsenterer mange forskellige genrer af den her Jamendo hjemmeside. Hver sin sådan gren af det, og hvad man kan få derinde. Og det første nummer, jeg har valgt, jeg skal lige sige, at jeg har glemt det bedste til sidst. Så hvis I synes, at det første nummer ikke lige falder i jeres smag, så skal I enten blive hængende, fordi der kommer rigtig god musik, kan jeg godt love. Men det første nummer, det er en, der hedder Josh Woodward, der har lavet det her nummer. Han er fra USA. Oprindeligt så åbnede han faktisk en coffee shop derovre en gang i 90'erne. Han har spillet noget i noget band på high school, men så åbnede han den her coffee shop. Og ved jeg ikke, så blev han måske lidt træt af det, og lukkede eller solgte den videre til nogle andre, og så begyndte han at spille musik. Og han har indspillet 4 albums, som ligger alle sammen på Jamendo.com og er gratis at hente. Og det er sådan noget, det er sådan noget happy pop. Jeg synes, det repræsenterer meget godt den gren af Creative Commons musik, som er meget tæt på den sådan meget kommercielle musik, det man hører i radioen. Ja, hvis det her var udgivet som et populært band eller et eller andet, så tror jeg godt, det ville have haft en mulighed for at blive populært, fordi der er sådan den der vibe og energi i det, som er rigtig fedt. Så jeg synes, I kan gå ind og tjekke Josh Woodward hedder han. Og gå ind og tjek ham ud og download hans album. Det kan jeg klart anbefale. But it's time for me to leave this song. yours and mine. Og Ebbe, hvem var det, vi hørte her? Det var Josh Woodward, som gav sådan sit besøg på den moderne popgenre. Jeg synes, det er et fantastisk glad popnummer. Det er sådan det forestiller mig, som du sagde her, mens vi hørte nummer, det kan de fleste forholde sig til. Det er meget laid back, og det er nemt at høre, og man skal rigtig tage noget stilling til, det er egentlig meget hyggeligt. Sådan ja, jeg tror, når du hørte den måske en 2-3 gange, så kan du ret meget synge med på den. Ja, det vil jeg også godt kunne forestille mig. Omkvæd er ret meget lige til, så jeg synes, det er sådan noget musik, det er sgu også godt at have. Jeg kan rigtig godt lide det. Det minder mig meget om sådan, altså hvis man skal sådan ud i det mere kommercielle betalingsmusik, som jeg sagde, der er Fireflies med Owl City, sådan det der sådan, ja, som egentlig bliver ret nemt populært, fordi at det er så nemt at høre, og folk bare kan synge med på det. Så det. Og det er jo også, det er jo en genre, vi nærmest ikke har kigget på i programmet før, så det er jo rigtig fint, at vi får det repræsenteret i. Fordi det er der jo nemlig også i Creative Commons, altså der er også folk, der udgiver decideret pop, fordi det er jo tit det, folk til Creative Commons, okay, så er det bare sådan nogle heavy rock, eller sådan noget mega weird dubstep, ja, som ingen gider at høre. Ja, det er sådan noget, folk ikke hører alligevel, så de er nødt til at give det ud. Ikke? Ja, men det passer overhovedet ikke, og han har udgivet 4 albums, og har faktisk vundet et par sangkonkurrencer over i USA, og har været med i et par talkshows også, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Så det er slet ikke, altså det er ikke amatører, der sidder og laver det her, altså de kan sgu deres kram, det skal man huske. Men du har jo taget mere musik med. Jeg har taget mere musik med. Nu går vi over i den sådan mere rockede genre. Det her nummer i sig selv er noget af det sådan mindre rockede på deres plade. Jeg synes, at I skal gå med ind og lytte med. Nu her, det er et band, der hedder Steep. S-T-E-E-P. To E'er i midten. De har også udgivet på Yamendo. Jeg kan faktisk fortælle, at deres første nummer på den plade, der ligger derinde, det er et nummer, jeg også selv har brugt som underlægningsmusik til en video for vores fredagsbar op på IMV. Den kan I jo også se, hvis I har lyst til. Søg på fredagsbar inde på YouTube, så kan I måske høre de første de første 10 sekunder. Det er taget fra en guitar solo fra starten af en af deres sange. Så det er jo sådan kan man også bruge musikken derfra. Men det her, det er sådan noget, den bliver beskrevet af dem, der kommenterer. Man kan jo kommentere ind på Yamendo, der kan man jo lige læse ned, hvis man lige vil høre, okay, er det, eller lige læse, er det noget for mig? Og der bliver skrevet, at det er sådan en meget moderne rock-akustisk band, som man ser meget. Og det bærer det også præg af, at det er meget sådan strømlignende nummer. Det er ikke noget, igen, det er også nemt at høre det her, men det er sådan over i den lidt mere rock-genre. Og hvis man går ind og kigger på deres album, så vil man finde andre lidt hårde rockede sange, hvis man synes, det er egentlig en meget fed lyd, de har. Det er fem mænd, eller drenge, der har det her band. Skal vi bare høre den? Ja, men det synes jeg, og så kan vi snakke lidt om den bagefter. That all surrounding smile, I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. Don't move on, I wander and search for you. Don't on, shall I wander and wander on? Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Always on the run. Forget my anxiousness, I'm dreaming. Sharing time and having fun. Don't move on, I'm trying to reach for you. Her var det Steep med Like This, og Ebbe, hvem er det nu, Steep er? Jamen, Steep, de er fem unge mænd fra Tyskland, som har udgivet det her album, som ligger inde på Yamendo.com, som man går ind og hente, som er en rocket, meget sådan den der typiske rockgenre, som vi ser med, jamen altså for at gå lidt tilbage, sådan noget Nickelback, meget klassisk rock og et par fyre, der synger og sådan noget. Det er også igen nemt at forholde sig til, og ret fedt bare sidde og høre en sommerdag, eller for den til skyld en kold vinterdag. Så jeg synes, gå ind og tjek det ud. Steep, Steep. De har nogle ret fede numre, også deres første nummer på pladen er også rigtig fedt. Det har jeg selv brugt. Det har en fed guitar intro, så det kan man bruge. Og hvis vi skal videre til dit tredje nummer fra Skattekisten. Ja, det er, nu står du og smiler derovre, det er, fordi vi ved, det er lidt specielt. Nu skal I ikke blive bange, men det er simpelthen for at fortælle alle de vordende DJ's, eller folk, der bare godt kan lide at remixe og høre sådan en lidt anden genre musik. Nu skal vi over i hele den der elektroniske dance party fest genre. Fordi det der er, det er jo, at altså sådan noget kommercielt Pitbull, David Guetta musik, det er sindssygt nemt at producere, så det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Og dermed er der også mange, der laver Creative Commons ud af det. Altså, det er nemt i den forstand, at man kan gøre det fra sin computer. Man kan nemlig gøre det fra sin computer. Nu skal vi ikke stå, og nu skal jeg ikke gøre mig til dommer om det er nemt at producere en der sang. Jeg tror ikke, det er sindssygt svært, men det er sådan, at det kræver ikke, at du er sindssygt god til at spille på klaver eller et eller andet. Du kan faktisk hente lydene og så selv lave det fra din computer, hvis du har et program til det. Men det der er, det er, at det er jo faktisk ulovligt at remixe sange. Hvis du for eksempel tager den nye med Hey, eller den nye med Hey Shorty, det er det så ikke. Hvis du nu tager Hey Shorty og siger, hey, jeg vil lige lave nogle forskellige refixes på den her, så går du ind og remixer det, og så udgiver du det på YouTube eller sådan noget. Det må du faktisk ikke, fordi du har ikke fået rettighederne af kunstnerne til at lave det om. Dem, der laver remixes, det er folk, der får rettighederne til at udgive det af kunstnerne. Det er ikke noget, man bare må. Men hvis du går ind på Jamendo.com og søger på, du kan bare søge på dance musik, eller du kan gå ind og finde noget, der er inde helt tilfældigt, så er der rigtig, rigtig meget musik, som er i fuldstændig samme genre med et beat og noget, måske noget, der er også autotune derinde, det skal jeg lige til at sige, og så kan du remix på det, du kan faktisk lave nogle rigtig, rigtig, rigtig fede numre og udgive det i dit eget navn, for det må du godt. Du må selvfølgelig ikke udgive deres, det er fuldstændig det samme, men du kan jo lave det om, og så udgive noget nyt, og derfor så har jeg sådan, det er et nummer, der var et minut, som egentlig bare er sådan en smagsprøve på, hvad kan man finde derinde af sådan i den genre af musik, så det, jeg synes, vi skal høre, hvad man også kan finde derinde, og det er der faktisk meget, der er også meget dubstep og elektronisk musik, nu er det lige over i noget sådan dance, trance, festmusik. Til Aarhus Studenteradio. Ja, så var den ikke længere. Så var den nemlig ikke længere, og det der Aarhus Studenteradio, det var selvfølgelig ikke en del af sangen. Men det kunne det have været. Det kunne det have været. Men som I kunne høre her, som mig kendte lige stod og snakkede om, hvis du smider Pitbull eller en kvindelig kaskaderstemme ind over, så har du faktisk et hit, som du kan tjene gode penge på at spille på de danske diskoteker. Og det, der gør det, det er jo det klaver der. Det er fuldstændig det der klaver. Et klaver og et beat, jamen så har du faktisk en sang, som kan bruges. Så hvis der er nogen af jer derude, der kender en søster med en fed sangstemme, og man selv kan remix lidt, jamen så gå ind og søg på Tech Bay. Hvad er det? Tech Bess. Altså TEK-BESS. TEK-BESS. De laver også nogle flere af sådan nogle akustiske sange her. Gå ind, download det, brug det, og så hvis vi kan høre det på diskotekerne på måneder, så kan vi... Vi glemte vist at sige, hvad sangen hedder. Den hedder Piano med P-J-A-N-O-O. Den hedder Piano. Så det er bare lige for at sige, at det er Creative Commons musik, og det er Jamendo altså også. Så der er ikke ligesom, der er ikke noget, der er for småt eller for stort. I kan altså finde alt derinde. Noget er selvfølgelig nemmere end andre, men der er næsten alt. Man kunne jo eventuelt gøre det til her fredag og lørdag aften, når man skal have alle de lækre damer og flotte fyre på besøg hjemme i sin lejlighed. Man tænker, man skal sgu imponere dem. Man skal have festmusik, de ikke har hørt før. Nemlig. Og så, altså... Hvis man ikke har nogen intrikitet, så kan man jo sige, at man selv har lavet det. Ja, præcis. Og de kender det ikke i forvejen. Nej, går du bare lige ind og laver navnet om, og så laver du lige et refix, så har du faktisk selv lavet det. Og for vi ved jo, hvis du går i byen og siger, hey, jeg er DJ, så... Så scorer du sindssygt meget, så det er da en god idé. Altså, man er træt af at høre det samme musik hele tiden, så gå ind og søg på noget dance, electronic, dubstep. Ja, dubstep er der også meget... Og det er jo det nye. Det er jo det nye. Efterhånden. Så det synes jeg, I skal gøre. Vi har en enkelt sang tilbage i Ebbes skattekiste. Vi har en enkelt sang tilbage. Nu har vi gemt creme de la creme, hvis man er til sådan lidt trip hop pop, lidt ambient musik. Det her, det er en sang, som da jeg fandt den, der tog den mig sgu lidt med storm. Hele det album, hun har udgivet her, det er to personer. Det er et sindssygt fedt album at høre, sådan, hvor man... Altså, jeg kan sige, jeg har brugt det til, hvor man går en tur en aften, og bare sådan hører noget musik, der bare giver sådan virkelig fordybelse. Fordi hun har bare en stemme, der virkelig, virkelig, virkelig er speciel og rigtig, rigtig, rigtig flot. Og sådan med det her... sådan lidt trip-hop-agtige beat, der i baggrunden, så bliver det bare vildt, vildt fedt. Så nu anbefaler jeg alle, der hører radio, om at lige skrue 3-4 takker op, og tænde et stearinlys, og sluk lys, og så sidde og så sådan leve dig ind i den her musik, for den er bare rigtig, rigtig god. Det er et band, der hedder Hungry Lucy, der har lavet det. De har udgivet 4 plader, som alle sammen ligger på Yamendo. Det er den sidste plade her, der har fået klart blæst anmeldelser. Den har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser derinde også, kan jeg helt til at sige. Så det er ikke bare noget tilfældigt junk, som jeg bare synes er fedt. Det er der rigtig mange andre, der også deler med mig. Så læn dig lige tilbage, og så brug de næste 4 minutter af den her tirsdag aften på at nyd det her musik, fordi det er virkelig et rigtig, rigtig flot nummer. Thank you. her var det Hungry Lucy med Bumble. Bumble. Ja, det kan godt være, at du tænker, hvad fanden, okay, så fed var den heller ikke, men hør den et par gange, eller så hør nogle af de andre sange. De er lidt mere, nogle af dem er der lidt mere gang i, men det er stadigvæk sådan den her lidt low beat trip-hop genre. Jeg synes virkelig, at man skal give det et forsøg, for det er, det, jeg synes, det er rigtig god musik, og det er sådan noget, det er sgu fedt at høre, men det er smag og behag, som man siger, og hvis det er, at du hellere vil høre noget andet, så gå ind på jamendo.com, jamendo. Der er 57.000 albums, du kan hente. Så det er simpelthen bare gået i gang. Altså, vi ved jo godt, at nu det nye, hvis man vil være lidt hipster-agtig, så handler det jo om at opdage undergrundsmusik og musik, som ingen kender før. Så hvis du gerne vil være lidt hipster, eller hvis du bare synes, det er fedt ikke at høre det, alle andre hører, så gå ind og så bare gå amok. Du kan som sagt tage det, der er sådan, der er mest downloadet inden for de sidste uge eller sådan noget, så du sorterer noget af det junk fra, for jeg vil gerne indrømme, der er noget derinde, der ikke er særlig fedt, men der er godt nok også meget, der er rigtig, rigtig og fedt. Udover Jamendo kan du også bruge freemusicarchive.com, som er den hjemmeside, jeg primært bruger til programmet, når jeg har fundet musik. Der er meget det mest eksperimenterende musik og sådan lidt aparte musik. Jeg ved, musikken skal igennem sådan en godkendelsesproces for dem, der har startet det, før det kan komme derind. Okay. Og det er sådan nogle amerikanske radiostationer, der står bag det, blandt andet WFMU, som er sådan en eksperimenterende freeforms radio. Altså når man hører programmerne derpå, så sidder man og tænker, de må være skæve eller sådan noget. Altså, når de lige har hørt sådan 20 minutter syre jazznummer, så går der gerne en 10 minutter fra nummeret er stoppet, til de faktisk rigtig begynder at tale, og hvor de bare nærmest sidder og sådan, visker lidt. Så det er sgu, det er en fed kanal, men det er altså dem, der står for at godkende musikken dertil. Det kan så, man... så det kan være lidt aparte noget musikken, men man kan blandt andet oprette sin egen playlister derinde. Og det er det, vi gør her for programmet, så hvis du på freemusicarchive.com søger på ophavsretten, så kan du se alle de vores tidligere playlists fra programmet, og så downloade dem. Det er i hvert fald en god idé, kan man sige. Det er måske lidt mere, hvor jamen du nok er lidt over en mere mainstream, så er Free Music Archives nok der, du finder det, the real hipster music, så man skal sådan udtrykke det rigtigt. Men ja, gå endelig ind og tjek begge hjemmesider ud. Det er ikke noget, man fortryder, fordi at, der er sgu rigtig, rigtig meget god musik, som bare ikke bliver lyttet til, fordi at det ikke lige er lavet af Lady Gaga eller Madonna. Så brug en time en søndag på at være god ved jer selv og finde noget godt musik på nettet, der er gratis. Så er der nyheder. Og det var jo vores nye nyhedsjingle. Den er dejlig sådan upbeat. Det er ikke sådan, at man tænker så, så er der fandme nyheder. Lige præcis, og det er jo fordi, det er rigtig spændende nyheder, vi har. Kun spændende nyheder. For det er sådan, at Information, Dagbladet Information, har bragt en artikel, som beskriver en uafhængig rapport, der viser, at kunstindustrien faktisk lever og har det godt, trods fildeling, altså trods piratkopiering. For faktisk er kunstnernes indtjening steget markant igennem de sidste 10 år, og det spændende ved det er faktisk, at flere og flere pengene er kommet i kunstnernes lommer, frem fra pladeindustriens og filmindustriens lommer. Og man kan så sige, at det direkte pladesalg, det er faldet ret meget. Men så er det sådan nogle ting som koncertbilletter og merchandise, rettighedspenge fra reklamefilm og sådan nogle ting, som ligesom opvejer det og faktisk gør det til en bedre forretning, end det har været i mange år. Der findes det, der hedder RIAA, som er Record Industry Association of America, som har tidligere udtalt, at nej, det kan ikke betale sig med musikere længere på grund af det her fildeling, og de tjener ikke på det længere, de kan ikke leve af det, hvor den her rapport så viser det modsatte. Ebbe, hvad tænker du, når du, jeg ved, du har læst den her artikel, hvad tænker du om det i forhold til alt det her med, altså, vi har to rapporter, der viser to forskellige ting. To forskellige ting. Ja, jeg læste artiklen, og det første, der sådan egentlig slog mig ind, det var dels det der med RIAA, deres snæversynethed omkring pladeindustrien, og så dels at den her uafhængige rapport, hvordan man ligesom kan sige, at at det almindelige menneske nu kommer ind og tager pulsen på den her musikindustri. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, at man forudså, da fildelingen kom i starten af 90'erne og Napster og alt det der, jamen så nu går det hele helvede til, og inden længe, så er der ikke nogen, der gider udgive noget, fordi de får ikke nogen penge. Og det var bare ikke lige sådan tilfældet bliver, eller blev, hedder det. Og også selvom Pipa og Acta og Sopa og alle de her nye tiltag nu her, så viser det jo stadigvæk, jamen altså salget er gået op, måske ikke på plader, som RIAA siger, men så har de jo måske bare lige valgt at se den anden side af mønten. Sådan er det jo, når man kun kigger et sted, så ser man ikke, hvad der ellers er sket. Og det er jo så, at jamen, salget på så mange andre ting er gået op, og som du siger, at så er flere penge havnet i musikernes lomme. Så jeg synes, at man skal måske være lidt mere open-minded omkring de her ting. Det giver ikke nogen mening, at man bare kigger så snæversynet og siger, hvis pladesalget ikke er bedre, end det var sidste år, så er det noget lort. Det ved vi også godt. Altså, en virksomhed kan ikke bare se på et aspekt af dens forretning. Det er jo altså alle aspekter, der udgør det, altså en virksomhed. Så på den her måde, så virker det jo fuldstændig latterligt, at de bare kigger så snæversynet. På den anden side kan man jo så sige, at det er da bemærkelsesværdigt, at pladesalget går ned, men i forbindelse med digitaliseringen, så altså vores børn, som vokser op nu her, jamen de ved jo knap nok, hvad en CD er, fordi det hele bare foregår på nettet og på YouTube, så den skal man jo også have med. Så jeg synes i bund og grund, at det er en interessant rapport, som der viser noget af det, som der måske er nogen, der er lidt bange for at indse, at fildeling faktisk har sine gode sider, jo. Og når man sidder som forbruger, så tænker man ikke umiddelbart, jamen, at pladesalget er faldet, men det betyder ikke noget for mig, så længe deres indtjeninger stadigvæk er fine. Ja. Men grunden til, at det bliver så stort et problem, det er jo netop, at eller dem, der klager over det, det er et problem, det er jo pladeselskaberne, og dem, som tjener penge på pladeselskaber, på pladesalget. Mellemmændene. Lige præcis, for det er jo sådan, at kunstneren praktisk stadig ikke tjener noget på pladesalget, men det gør det er det, som pladselskaberne virkelig tjener på. Ja. Og det er virkelig blevet nedskåret, fordi at netop på grund af digitaliseringen, man kan selv udgive det på nettet, hvis man har lyst, og så støtter man kunstneren på andre måder i dag, end ved et pladesalg. Så det er måske der, de mangler fokus lidt. Det er helt sikkert, og altså bare nu noget af det musik, vi hørte her, altså da jeg var inde og læse lidt op på, omkring det, de klarer sig jo ganske, ganske udmærket, men det er fordi, de har et talent, dem der har lavet det her. Det er jo altså faktisk dem, som bladindustrien burde hylde, de mennesker, som siger, at vi laver musik, fordi vi er gode til det, fordi vi kan det, og fordi vi kan lide det. Og det skal ikke handle om, at folk skal betale rigtig, rigtig mange penge for at se os. Det skal handle om, at vi gør det, fordi at det er bare den måde, vi gerne vil leve på. Og det skinner jo igennem i deres musik, og så får folk jo lyst til at sige, at jeg vil gerne støtte dig, eller så vil en tv-vært invitere dem ind i et studie, eller så vinder de en sangkonkurrence, eller sådan noget. Altså, hvis man er virkelig, virkelig god til sit håndværk, og man laver noget godt, jamen, så skal man nok klare sig. Sådan har det jo alle dage været i så mange ting. Men jeg giver dig, altså jeg giver dig ret i, at der kan også være problemer forbundet med det. Men altså det, der er problemer set fra deres pladeselskabernes. Ja, der er nemlig problemer set sådan, altså fra pladeselskabernes side af. Men det er jo også det, jeg vil sige, at altså det er jo bare det er jo mellemmænd, og det er jo pladeselskaber, og jeg ved godt, at vi sætter meget op som værende onde forretningsmænd, men det er bare også tit tilfældet, har man hørt. I hvert fald blandt de pladeselskaber, der brokker sig, som regel er de fire store pladeselskaber, der altså bare skal tjene penge på hurtig musik. Nemlig. Og det er jo altså dybt kritisabelt, at de ikke kan gå ind og så blive glad for. Jeg tænker det sådan lidt som, hvis man skal sammenligne det med bilverdenen, at så kommer der en elbil, som der er en hel masse små producenter, der begynder at producere, og så bliver Shell og Statoil og alle de der benzintank, de bliver sindssygt sure, fordi så er der ikke nogen, der gider at købe benzin længere, og så kan de ikke tjene nogen penge. Hvor deres faktisk deres produkt er ikke nødvendigvis bedre, altså deres produkt forurener faktisk, kan man ikke sige, at plader gør på den måde, men jeg vil bare godt sammenligne det på den måde, at deres produkt er ikke nødvendigt i forhold til kunstnere eller biler for den sags skyld. Så der er ingen grund til, at vi bruger så mange penge på, at ham for Universal, han har et hus til flere millioner kroner, og fem biler eller sådan noget. Det kan godt være, at han har lavet en god forretningsidé, og selvfølgelig skal han også hyldes for det her. Det har han nok også fået sine millioner for. Men der er ingen grund til, at vi bliver ved med at putte penge ned i hans lomme, fordi han bare distribuerer hurtig musik. Nej, det er jo heller ikke, det er ikke så meget, at vi ikke støtter hans virksomhed, eller, men det er jo, han prøver at kriminalisere os for ikke at støtte ham. Og det er jo der, problemet er, fordi man har ikke lyst til at være kriminel for en lovlig handling. Nej, det er jo det, og det er jo derfor Creative Commons bare er så fantastisk et koncept, fordi den går ind og går op. Altså, det er jo sådan lidt at spytte i hovedet på ham her, Universal-manden, uden sådan rigtigt at gøre det, fordi man går ind og siger, jamen ved du hvad, så er vi bare ligeglade, så udgiver vi det bare selv, og så skal vi nok finde penge på en anden måde, og det er da dybt beundringsværdigt, at der er nogle folk, der tør gøre det på den her måde, det synes jeg da. Så jeg synes, det er en interessant rapport, der ligesom, altså den er godt nok uafhængig, skal vi jo sige, og der bliver også skrevet i, at ham, der har lavet rapporten, heller ikke opfordrer, altså det er jo ikke en opfordring til pirateri, det er jo ikke det, vi skal sidde og sige. Nej, han er jo selv imod ja, pirateri. 100%, det er ikke, altså så misforstår folk også, det er bare, vi går ind og kritiserer den her tankegang med, at pladeselskabet går ned, det er, eller pladesalget går ned, det er dårligt for musikindustrien. Vi skal ud og kriminalisere de små pladeselskaber på den der måde, der udgiver gratis. Det er jo egentlig bare det, vi siger. Lige præcis. I nogle af vores tidligere programmer har vi snakket lidt om Groove Shark og ja, alt det her med at DNS blokere. Og der er lige faldet dom i sagen her i Danmark, hvor fogedretten har pådømt teleselskabet 3 at blokere deres kunder for adgang til Groove Shark. Ja. Det vidste jeg faktisk. Nej, men jeg læste i en artikel her i dag. Det har da ikke været særlig stort, at blive stoppet. Nå, det er også... Nej, men det kommer nok. De traditionelle medier er som regel lidt længere tid om at finde de her teknologinyheder frem for så meget andet. Ja. Også fordi det måske lyder som en lidt tør nyhed, at der er faldet dom i fogedretten. Ja. Men de skal simpelthen blokere for adgang, og det der sker, det er, at fogedretten som regel går efter et teleselskab. Og her er det så været 3, som skal blokere for adgangen. Og så er det så meningen, at de andre teleselskaber automatisk skal følge trop i frygt for, at de nu også skal ryge igennem retten, og det kan blive dyrt og sådan nogle ting. Det kan ting. Blive rigtig dyrt. Så planen er, at det skal ende med, at der ikke er nogen i Danmark, der har traditionel adgang til Groove Shark. Altså, er det en tjeneste, du bruger? Kommer du til Sounden? Jeg bruger ikke Groove Shark. Mere dels, fordi jeg har mit eget musik, som jeg har betalt for, eller hentet gratis på nettet. Jamondo.com. Og også fordi, at så har jeg faktisk også Spotify ved siden af, men det er jo sådan lidt den samme tjeneste, sådan mere eller mindre. Det er bare lovligt. Det er bare lovligt, ja. Og så bruger jeg altså YouTube også, hvor jeg hører kunstnere derinde. Så nej, det kommer egentlig ikke til at påvirke mig mere, men en årgang brugte vi det før Spotify kom. Der brugte vi det der meget, og der kunne jeg godt forestille mig, at der er mange, der synes, at det er noget lort. Men det må man jo have sin mening omkring, altså det... Og til jer, der ikke ved, hvorfor at den bliver lukket, så er det fordi, at de ikke havde rettighederne til alt det musik, der var derinde. De har ikke aftaler med blandt andet Koda her i Danmark. Ja. Og derfor vælger de at lukke for adgangen her i Danmark. Også fordi, at de ulovlige sange, der så blev fjernet derfra ved klager, var der mistanke om, at holdet bag Groove Shark selv uploadede igen. Nå. Så fordi det er ret væsentligt for en musiktjeneste, at der er så meget musik som muligt. Og så meget efterspurgte musik som muligt. Det er som regel store kunstnere, der får fjernet deres sange. Jeg ved, sådan nogle, som Metallica, de er ikke glade for at blive streamet på nogen måde. Så efter sin, så har de selv skulle uploade musikken igen. Og så kan man måske sige, så er det ikke... Så kommer man sgu lidt i klemme med sit koncept. Den er ikke vildt god. Det kan man da godt se. Og da man ligesom hørte første gang om, at nu ville de trække et teleselskab i retten, fordi nu skulle det blokeres fra Groove Shark, så skrev jeg til Groove Shark for at høre, hvad de tænkte om det, om de har nogle kommentarer. Ja. Og de skrev bare, at vi ved ikke, der sker noget. Vi lever som altid, vi gør ikke noget lovligt, og nu bliver de så lukket her kort tid efter. det er jo sådan lidt en sjov, altså jeg tror da ham der havde Napster i sin tid, han havde da tænkt på samme måde. De ved jo godt, at den ikke er, altså de kan godt se det, det er jo ikke fordi de er dumme og blinde, men de har bare en holdning til, at sådan skal tingene være, eller går jeg ud fra, eller så håber jeg da ikke, jeg håber ikke de har lavet det bare for at tjene nogle penge eller et eller andet. Jeg håber da, at de har lavet det, fordi altså, at det var noget, de mente, at deres holdning var sådan, at sådan skal tingene være, at musik skal være gratis og frit tilgængeligt. Og så er det altså bare ikke lige sådan, loven fungerer, vel? Og så er det jo... Altså, jeg synes, det er okay, at de bliver dømt for det, fordi det er jo ulovligt, det de gør. Jamen, det er jo ikke Grooveshark, der bliver dømt. Det er bare tilskabet, der sker faktisk noget med Grooveshark. Men der er jo noget på Grooveshark, der er lovligt. Der er noget musikken, der de faktisk betaler for. Okay. Og man kan jo få betalingsabonnementer derinde, hvor man som bruger betaler, så slipper man nok for reklamer. Ja, godt, måske lidt hurtigere kan finde nogle flere sange. Men spørgsmålet er jo så, om de danskere, der har et betalingsabonnement, lad os sige, måske har de et abonnement for de næste 3 måneder, vil Rettighedsalliancen eller Koda godt gøre for de 3 måneder? Og hvordan skal de afbestille deres abonnement, når man ikke længere har adgang til siden? Det er rigtigt. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, Koda vil gå ind og give dem penge. Så er de i hvert fald ret generøse, og jeg tror i forvejen ikke, de har sindssygt mange penge. Ja, det er et problem. Jeg tror, det må man se som penge tabt i kampens side. Jeg tror ikke, at man kan på nogen måde retfærdiggøre for penge igen. Det er vel ligesom, når en bank går fallit eller sådan noget, så er det bare sur. Men man kan forestille sig, at abonnementordningen fungerer lidt ligesom Spotify, som er, at den trækker automatisk penge hver måned. Så kan man gå ind og blokere den. Så skal man ind på hjemmesiden for at afmelde det. Jamen, ellers skal man blokere den ved sin bank, så kan man jo sige, at de ikke... Men så kan det være, men det er der jo kommer... lidt ubehagelig måde at gøre det på, det kan man godt få problemer med, kunne jeg forestille mig. Det kunne godt være, at der lige pludselig kommer en rykker for Grooveshark, fordi det er jo set, nu har de betalt. Og det, altså, jeg ved ikke, hvis man ikke har læst retningslinjerne, det kan jo være, at det står et sted i deres retningslinjer, at når du betaler, så betaler du for de her 3 måneder, uanset om de går ned eller ej, det ved jeg ikke. Men det kunne man jo godt forestille sig. Og så har du bare betalt for de 3 måneder, og så er det bare... Ellers, hvis du sidder og tænker, nej, jeg har 3. Shit, mand, nu jeg kan aldrig nogensinde afmelde mit abonnement igen, fordi jeg ved ikke, hvordan man gør, men det er faktisk ikke svært at omgå den her DNS-blokering. Hvis I besøger Bitbyråets hjemmeside, så har de lavet en guide til, hvordan du kan omgå det på cirka 30 sekunder. Jeg kan også omgå så mange andre bitblokeringer, eller DNS-blokeringer. Det kan man også. Der er jo faktisk The Pirate Bay, som er DNS-blokeret, har været det i lang tid, mange år, skiftet for nylig domæne til .se, altså Sverige, i sådan en oprør mod SOPA og PIPA, så amerikanerne i hvert fald ikke havde retten til deres domæne. Men det gjorde så også, at den danske DNS-blokering ikke virkede længere, fordi den ikke var opdateret til .se. Så nu kan man gå ind på .se. Ja, jeg tror vist lige, de har været inde over den igen, men den var lige sådan en uges tid, tror jeg, var den frit tilgængelig fra danske computer. Men som sagt, man kan jo også omgå det. Men altså det, der jo er, og det The Pirate Bay kritiserer for, det er jo, der findes jo altså lovlige torrents, og der findes jo altså i princippet, altså distribueringen af torrents er jo ikke ulovlig. Det er jo det at downloade og åbne dem i programmer, der åbner torrents. Så altså, jeg ikke opfordrer til at gå ind på og omgå den, men hvis man gerne vil have noget lovligt, så skal man da bare gøre det. Vi kan faktisk ikke nå meget mere i dag, Ebbe. Nej, tiden er gået hurtigt. Ja, det synes jeg også. Det ser ud til, at næste uge, der får vi en gæst, der hedder Martin Thorhauge. Ja. Som ved lidt om computerspil. Det bliver rigtig spændende. Der kan I lære noget om, hvordan I kan finde gratis spil, måske, tror jeg. Ja, vi skal snakke om nogle forskellige former for hvordan man beskytter spil, tror jeg. Og lidt om noget humble indie bundle, tror jeg, vi skal snakke om. Spændende. Og Diablo og sådan nogle ting. Ja. Det bliver rigtig fedt. Husk at besøge facebook.com/ophavsretten, hvor der kommer podcasts, og hvor I kan downloade noget af det musik, vi spiller. Se billeder af Ebbe, tror jeg også, man kan. Det kan man også. Ja. Og så ellers så besøg nu Jamendo, eller Free Music Archives. Det er virkelig en opsang. Jeg synes, det er dumt at gøre andet. Jeg har virkelig fået øjnene op for det, vil jeg sige. Og det er ikke noget, jeg fortryder med et eneste sekund. Klokken 9 kan I høre Den Tunge Time, og lige om lidt kommer der De Sorte. Der kommer du jo tilbage. velkommen til det sorte får. Eller hvis det skal være helt, helt old school, så er det... Ja, velkommen til det sorte får. Lala, kan du høre noget, Maria? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Det er da mærkeligt noget. Så nu kan jeg høre noget. Kan du høre noget? Ej, det er meget mærkeligt høretelefon, det her. Hvorfor? Fordi det ikke, der ikke sidder sådan en lille holder til. Jamen, de er lidt hårde i det. Jeg kan ikke rigtig overskue det. Jeg sidder på den forkerte side af bordet i aften. Det er meget mærkeligt. Hun sidder på den lille side. På den lille. den side, hvor der ikke er en smart keyboard til. Ja, for det er det ikke keyboard. Så lad os spille noget popcorn. Det skal vi ikke, nej. Ikke popcorn? Hvorfor ikke? Det skal vi ikke, nej. Hader du popcorn eller nej? Nej, jeg kan rigtig godt lide popcorn. Og hængelåse. Det er, der er virkelig god lyd i de her høretelefoner. Det er meget mærkeligt. Jeg kan også skrue ned. Ja tak, sådan der. Sådan. Det, passer det fint tak, nu? Ja. Er Maria klar? Ja.